د متقینو بارک الله سبحانه و تعالی په قران عظیم الشان کې فرمایي الذین یؤمنون بالغیب، دا متقین هغه خلق دي چې ایمان بالغیب راوړي، فرشتي وی نه دي لیدلي هغه وی ایمان راوړي، جنت وی نه دي لیدلي خو ایمان پر راوړي، جهنم نه دي لیدلي خو ایمان پر راوړي، د غیب په سيزونو باندې ایمان راوړي. او دا ځکه چې دا ورته د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل نو ایمان راوړو، نو دا خلق متقین دي چې ایمان بالغیب راوړي. ويقيمون الصلاه، د متقین بل صفات داري چې دي منز قائمي، منز ادا کوي د فرایزو د واجباتو د سننو د مستحباتو خیال ساتي، منز په خپل وخت سره ادا کوي، په صحیح طریقې سره ادا کوي، دا د متقین صفات دي. ومما رزقناهم ينفقون، او د متقین بل صفات داري الله جل جلاله فرمایي چې دوی له مونږ کوم رزق ورکړی دی دا غینه دوی خرج کوي، د الله په لار کې خرج کوي. الله جل جلاله چې کوم رزق دوی ته مهیا کړی، کوم رزق یې ورته عطا کړی دی، دینه د الله په لار کې خرج کوي. او دغه